جوونه دل کرده بهونه ای خدا دیده و دل هر دوتا خونه دل من هنوز جوونه نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه دل من هنوز جوونه نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه کجا می رود آن سرو خرامان چندین دل صاحب نظران دست به دامان گو خلق بدانند که من عاشق و مستم گو خلق بدانند که من عاشق و مستم در کوی خرابات نباشد سر و سامان Thank you.

بیا که وقت بهار است، بیا که وقت بهار است، تا من و تو بهم به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را. تو را در آینه دیدم جمال طلعت خویش، بیان کند که چه بودست ناشکیبا را. یا که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را، روی زیبا را. نگفتمت که به یغما رود دلت سادی، چو دل به عشق دهی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را، یا جان دوست. شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روز اول که دیدمش گفتم آن که روزم سیاه کند این است.